Jan Chojnacki, a na koniec jeszcze jedna pieśń ubiegłego roku. Geneva Magness, Let Me Breathe. Nobody's perfect. Nobody knows that more than me. Seems every mistake I've made is standing here with me. Yeah, I had my moments. I sure didn't make him smile before. This time I said something wrong and he walked right out my door. Standing here, I feel the air just leave the room. He was everything to me. Let me breathe, just let me breathe for a moment. Lord, I can't catch my breath since the day he left. Won't you bring him home to me? My breath since the day he left. Won't you bring him home to me? I know I had reasons, I just don't recall them all that well. Now I took it much too far. I never heard the warning bell. Yeah, I had my chances. Now I'm just have to face the fact I turned away too long. Now there'll be no bring you back. Standing there, I felt the air just leave the room. Now I'm down here on my knees. Let me breathe, just let me breathe. Zapraszamy do reklamy. Kolejna część dwupłytowego albumu. Marek Niedźwiecki. Muzyka Ciszy 2. Klimatyczny zestaw utworów. Wśród wykonawców m.in. Grandady, Bjork, Lisa Gerrard, The Moody Blues, Phil Collins. Album Muzyka Ciszy do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni Gazeta.pl i Multikino. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Czwartek, 18 grudnia, jest 23. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie unijny szczyt, teraz poświęcony Ukrainie. Prezydent Obama na razie nie zaostrzy sankcji wobec Rosji. Prezydent Putin przekonuje, że obecny kryzys rosyjskiej gospodarki tylko ją wzmocni. Unijni przywódcy rozmawiają teraz w Brukseli o sytuacji na Ukrainie. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk zapowiadał jeszcze przed szczytem, że wspólnota zaoferuje Kijowowi pomoc finansową za reformy. Chce też przygotować strategię wobec Rosji. Jej podstawą ma być nowoczesna, stabilna i niepodległa Ukraina. Sytuacja jest dramatyczna, dynamiczna i ta sytuacja oczywiście wymaga błyskawicznej reakcji, ale nie znajdziemy trwałego rozwiązania dla Ukrainy bez odpowiedniej, konsekwentnej, stanowczej i odpowiedzialnej strategii wobec Rosji. To w Brukseli, a w Waszyngtonie prezydent Barack Obama podpisał ustawę o wolnej Ukrainie, która przewiduje m.in. zaostrzenie sankcji wobec Rosji, ale na razie Stany Zjednoczone nie zamierzają z tego prawa skorzystać. Jak mówił Obama, ustawa daje administracji dodatkowe uprawnienia, które będą mogły zostać wykorzystane w przyszłości w uzasadnionych okolicznościach. Amerykański prezydent zapewnił, że Stany Zjednoczone będą dalej współpracować z Unią Europejską w sprawie odpowiedzi na wydarzenia na Ukrainie oraz rewidować sankcje w zależności od działań Rosji. Ponownie wezwał Moskwę do zakończenia okupacji Krymu i zaprzestania wspierania separatystów na wschodzie Ukrainy. Prezydent Władimir Putin przekonuje, że obecny kryzys pomoże Rosji. Ten okres przetrwamy i z tej niełatwej sytuacji wyjdziemy umocnieni zarówno w polityce wewnętrznej, w światowej gospodarce, jak i na arenie międzynarodowej. Putin mówił o tym podczas dorocznego spotkania z dziennikarzami. Jego zdaniem do zakończenia kryzysu gospodarczego w Rosji potrzeba roku, dwóch lat. Francuski dziennik Le Figaro napisał, że Putin dał show, z którego nic nie wynika dla rosyjskiej gospodarki. Nie było niczego odkrywczego w wypowiedzi władcy na Kremlu, który według francuskiej gazety w obliczu dręczącego Rosję kryzysu, w tym spadającego kursu rubla, sprawiał wrażenie zakłopotanego i mimo uśmiechów skierowanych do zagranicznych dziennikarzy nie wzbudzał zaufania, iż wie, co należy w takiej sytuacji zrobić. Francuska gazeta nie omieszkała zauważyć, że Putin pomniejszył wpływ sankcji Zachodu na obecną sytuację gospodarki rosyjskiej, a co więcej za kłopoty obwinił państwa europejskie i USA. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Będę zdeterminowany, aby pakiet onkologiczny wprowadzić niezależnie od politycznych emocji, zapewniał minister zdrowia Bartosz Arłukowicz podczas dzisiejszego posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia. Na razie co nieco udało się wywalczyć lekarzom rodzinnym. Wynegocjowali mniej zadań niż pierwotnie zakładał pakiet. Połowa badań, która miała być wykonywana w ich gabinetach, ma zniknąć z rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu POS. Negocjacje zakończyło już porozumienie pracodawców ochrony zdrowia. Prezes Bożena Janicka mówi, że lekarze POZ nie mogą sami wykonywać tylu badań diagnostycznych. A jak nie, to musimy zawrzeć kontrakty i podkontrakty na wykonywanie. Zgłaszaliśmy, na przykład USG Płuc robi niewielka grupa specjalistów w Polsce. Nie znajdziemy ich w każdym powiecie, w każdej miejscowości, żeby takie USG było robione. Nie zakończyły negocjacji największe organizacje, Porozumienie Zielonogórskie i Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Uważamy, że wykrywalność chorób układu krążenia, zwłaszcza nadciśnienia i cukrzycy, znacznie się zwiększyła od czasu, kiedy wprowadzono ten wskaźnik. Natomiast pan minister chce wyrównać tę stawkę dla wszystkich. Organizacje te chcą zwiększonej stawki przy leczeniu chorób układu krążenia i oddechowego, mówi prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski. Tymczasem minister chce znieść ten wskaźnik 3.0, który powodował tak zwane kominy płacowe wśród niektórych lekarzy. Barbara Góra, Polskie Radio. Teraz Watykan i papież o przełomie w amerykańsko-kubańskich stosunkach, do którego sam się przyczynił, bo to za sprawą Franciszka toczyły się w Rzymie tajne negocjacje. Cieszymy się dziś wszyscy, ponieważ widzimy, jak dwa narody, które przez tyle lat były sobie dalekie, dokonały wczoraj krok ku zbliżeniu. Doprowadziła do tego dyplomacja. Włoskie media podkreślają zaangażowanie papieża w to zbliżenie, przypominają o jego listach do prezydentów obu krajów i mówią o wielkim historycznym sukcesie. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. PSL stał się trzecią siłą w Sejmie, to dzięki sześciu posłom twojego ruchu, którzy dołączyli do Klubu Ludowców. To oznaka, że ludowcy otwierają się na nowe środowiska, przekonuje szef Klubu Ludowców Stanisław Żelichowski. Bo są posłowie w dużej mierze także przedsiębiorcami. To jest takie otwarcie się na miasta, na partię bardziej ogólnonarodową, społeczną. Rzecznik SLD Dariusz Joński komentuje to jednak tak. Szukają jakiejś tratwy. A rzecznik twojego ruchu Andrzej Rozenek nazwał transfer piękną desperacją. I na koniec Madryt. W jednym z tamtejszych cyrków przyszło na świat białe lwiątko. Na świecie jest ich tylko 50. Waży 800 gramów i ma 30 centymetrów długości. Pracownicy cyrku nazwali go Rosenio na cześć dzielnicy Las Rosas, czyli Róże, w której przyszedł na świat. Weterynarze opiekujący się nowonarodzonym lwem i jego matką zapewniają, że oboje są zdrowi. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Teraz Monika Słukowska. Było gorąco, ale jest zwycięstwo i jest pierwsze miejsce w grupie. Asekorasowia Rzeszów pokonała 3-2 Berlin Recycling Volleys w Lidze Mistrzów. Nasza drużyna prowadziła już 2-0, ale niemiecka ekipa zdołała doprowadzić do tiebreaka. Do zera w Lidze Mistrzów przegrał natomiast Jastrzębski Węgiel z Lokomotywem Nowosybirsk. Nasze siatkarskie drużyny dzisiaj mają się z czego cieszyć w Pucharze CEF. W rozgrywkach pań do ćwierćfinałów awansował Atom Trefl Sopot, a w rozgrywkach panów Zaksa Kędzierzyn Koźle. Przegrały natomiast koszykarki Wisły Kanpak Kraków z Galatasarayem Stambuł 53-64 w Eurolidze. Mecz w Krakowie obejrzało 13 tysięcy widzów. To rekord frekwencji w meczu kobiecej koszykówki w Europie. PGE Turów Zgorzelec w pożegnalnym meczu z Euroligą Panów przegrał z Emporio Armani Mediolan 96-101. PGE Turów wystąpi teraz w drugiej rundzie Pucharu Europy. Weronika Nowakowska-Ziemniak zajęła 7 miejsce w zaliczanym do Pucharu Świata biegu sprinterskim biatlonistek w Pokljuce. Zanosiło się na to od jakiegoś czasu, przyznał trener polskiej kadry Adam Kołodziejczyk.

Kendrick Lamar, tym razem gościnnie na albumie Flying Lotusa, jednej z najlepszych płyt tego roku. Wybierając nagrania do dzisiejszego spotkania z Państwem, powiem szczerze, że w pierwszej wersji miałem ich około 130 i później musiałem dokonywać selekcji, bo chciałem w jakiś sposób pokazać to, co wydarzyło się w tym roku, zwłaszcza, że następne nasze spotkanie będzie bardzo lekkie, bo w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. I tak robiłem tę selekcję, robiłem, zmieniałem koncepcję i w końcu pomyślałem sobie, że warto nie tylko przypomnieć te nagranie, ale warto również spojrzeć jeszcze na listę naszego zaprzyjaźnionego bardzo portalu o muzyce soulowej, soulbowl.pl, najlepszy moim zdaniem portal o tym gatunku muzycznym w Polsce. I co się okazuje, że na miejscu piątym jest właśnie ta piosenka, czyli Flying Lotus, Kendrick Lamar, Never Catch Me. Zostajmy zatem na liście Soul Bowl. Niesamowite. Znam całą rzeszę fanów D'Angelo, którzy wnosili modły do wszelkich znanych im bóstw, bogów i nawet ci, którzy nie wierzyli, dawali olbrzymie sumy na to, żeby w końcu D'Angelo wydał jakąś płytę i wreszcie nieoczekiwanie, bez żadnej zapowiedzi, płyta się pojawiła. D'Angelo, ten utwór konkretnie, jest na 6. miejscu listy Soul Bowl, a od przed nami numer 1 tej listy, powiem szczerze, dla mnie bardzo duże zaskoczenie. FKA Twix. Niesamowita płyta, niesamowita wokalistka. Szczęśliwi ci, którzy mogli zobaczyć ją na żywo w Warszawie. I bardzo pięknie redakcja Soul Bowl napisała o tym utworze. Cóż za udany rok dla FKA Twix. Naprawdę nie zdziwię się, jeśli będzie królowała w rankingach na całym świecie, w różnych kategoriach. Już króluje. uprzejmie donoszę. Tymczasem Two Weeks głosami redakcji wygrywa nasze zestawienie w kategorii na rok 2014. Powody są oczywiste, to kwintesencja kobiecości. Rzeczywiście cała płyta, nie tylko ten utwór, to kwintesencja kobiecego, cudownego śpiewania i współczesnego soulu. Skoro wspomniałem jeszcze o Soul Bowl, to chciałbym jeszcze wrócić do niezwykłej składanki, która ukazała się tuż przed późną wiosną, na przełomie wiosny i lata, właśnie na stronach tego portalu, i znalazło się na niej kilkanaście fantastycznych utworów. Oto jeden z nich. Jeśli Państwo spojrzeliby na miasto rodzinne Jarina Lidora, to bardzo by się Państwo zdziwili. To Tel Awiw. Jarin Lidor i składanka Soul Bowl, znakomita. Jest na liście Soul Bowl również Tina Shee, ale w nieco innym utworze. Mnie podoba się ta piosenka. All hands on deck. All in the front, all in the back, just like that, I'ma blow your mind, take it out on the floor like that All in the front, all in the back, just like that I'ma blow your mind like wasted heart. When you left me, you left me with no choice. I'm looking for a boy to fill this empty void. Kiss the old me goodbye, she's dead and gone, dead and gone. Oh, wasted heart. You took the last bit of love I've ever had. Good girl and you turn me on so bad. Kiss the old me goodbye, she's dead and gone, dead and gone. Oh, all hands on deck. You fold like a house of cards. Kiss the old me goodbye. She's dead and gone, dead and gone, dead and gone. Mm-hmm. One by one, I watch you fall down. Watch you fall like dominoes. Take no prisoners, switch and destroy. Baby, look at what you've done. One by one, I watch them go down. Watch them fall like dominoes. Watch them go down, watch them go down. Watch them go down. All hands on deck. Know that I tried, really gave my all. Everything that we built, hey. Baby, you let it fall, you let it fall. And now you want me, hey, want me back now. And the thing that's so funny is, baby, I'm long gone, I'm long gone back. All in the front, all in the back, just like that, like that. I'ma blow your mind, take it out on the floor like that, all in the front, all in the back, just like that. Tina Shee. Czarny@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. Ja zupełnie Państwu zapomniałem zupełnie przypomnieć ten adres. I chciałem zwrócić Państwa uwagę na jeden bardzo grzecznie napisany mail od pana Roberta z Krakowa. Przepraszam, że się czepiam. Wcale się pan nie czepia, panie Robercie, ale ostatnio zupełnie do mnie nie przemawia prezentowana przez pana muzyka. I tutaj chciałbym Państwu wyjaśnić, że soul dzieli się na kilka rodzajów i ten współczesny soul jest bardzo elektroniczny, taki właśnie jak dzisiaj na przykład prezentujemy, i nie możemy nie dostrzegać tego, co się dzieje ważnego w muzyce w tym gatunku w minionym roku. Obiecuję panu i państwu, że w tej świątecznej audycji będzie bardzo dużo takiego klasycznego soulu z Marvinem Gayem, z Jamesem Brownem i będzie to zupełnie inne brzmienie. Ale też świat idzie do przodu i jeżeli powstają takie płyty, a nie inne. Młodzi ludzie tak postrzegają ten soul. No nie możemy udawać, że tego nie ma. Także panie Robercie, proszę nie zmieniać stacji, proszę zostać z Trójką. Trójka naprawdę dostarcza dobrą muzykę. Nie zawsze ją lubimy, nie zawsze nam się podoba, ale to już zupełnie inna sprawa. Bardzo panu dziękuję za ten mail i za to, że mogłem przypomnieć o tym, co chciałem wcześniej już powiedzieć. Gave up, gave up on my purpose. And twice upon a time, I remember being so nervous, nervous to think and dream and do what I believe. But once upon a time, I remember, remember my mother who said you'd excel when you make heaven out of hell, and heaven, yes, it dwells inside your heart, baby. Stop what you're selling, cut that big talk and walk inside your dream. Be all that you can be, yeah. And leave nothing on the table. Give me a true humanity. Oh, baby. Once upon a time, I remember my purpose and realizing I'm worth it. Knowing that I'm worth it, yeah. Twice upon a time, I remember, remember feeling, yes, I did. And falling so short I couldn't sort out where to go. Twice upon a time, I remember, remember my father. He told me that failure saw the road to my success, and I can't fail unless get up. Stop what you're selling, cut that big talk and walk inside the dream. Be all that you can be, yeah. And leave nothing on the table. Give it to bardzo zdolni ludzie z Wrocławia, Night Marks, Electric Trio i AB. Oni są również na liście Soul Ball, tak na marginesie. Kolejny list, który dostałem, aha, od Pawła, od pana Pawła. Muzyka jest absolutnie pyszna, żałuję, że nie znam listy utworów. Panie Pawle, otóż zna pan listę utworów, tylko trzeba spojrzeć na profil facebookowy audycji Soul Muzyka Duszy i tam Rafał na bieżąco wszystkie utwory umieszcza, niektóre z teledyskami nawet, więc można sobie obejrzeć, posłuchać jeszcze raz, wrócić do tego i tam też są, wykaz wszystkich utworów będzie po audycji, a oprócz tego to za bodajże dwa dni będzie również link do tej audycji, czyli będzie można jej posłuchać

peace without the pain. Jedno z większych zaskoczeń tego roku, Kelly's, i bardzo dobra płyta Food, bardzo Państwu ją polecam. Natomiast nie polecam Państwu korespondencji z firmą, która w czasie audycji przysłała mniej więcej 70 maili z informacją o tym, że osusza ściany łazienkowe. Bardzo dziękujemy. Ja Państwu bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ania Regulska, Rafał Kulasiński, Hirek Wrona dziękują i za Soul Muzyka Duszy. A na zakończenie Steve Nash i Turntable Orchestra. 13, czyli w ostatnią sobotę, odbył się pierwszy koncert tej niezwykłej orkiestry z towarzyszeniem jeszcze Orkiestry Filharmonii Toruńskiej. I było to wydarzenie niesamowite. Dla mnie jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych tego roku. Zatem przed Państwem Steve Nash and Turntable Orchestra. Let's get to scrapping.